noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să mai vorbim despre Dumnezeu, despre noi, să ne mai desfătăm de cuvintele frumoase ale Evangheliei, iubiți credincioși, că mare sete este în timpul acesta de tâlcuirea lor, în adevăratul sens al cuvântului, de înțelegerea lor, fiindcă date de mintea lui Dumnezeu nouă spre înțelepciune, trebuie să punem preț pe aceste cuvinte. Vedeți dumneavoastră că oamenii în lume, atunci când trăiesc, e dat de Dumnezeu, ori conștienți că de la Dumnezeu trăiesc sau nu, caută să facă ceva în viață. Cei care sunt așa numiți de oameni genii, ceea ce fac în lume, fac atât de impregnant încât că lucrul lor, spusele lor, rămân ca niște șabloane de conduit în viața noastră. Și dacă acei oameni care au fost ca noi și ca alții, tot ca noi, iată, punând atâta preț pe ei, cu atât mai mult înțelepciunea, de unde le-a curs înțelepciunea lor, adică de la Dumnezeu, trebuie să o punem în prestanța ei, trebuie să o punem în valoarea ei, fiindcă ea este numai și numai pentru om. Nici o minte nu a creat Dumnezeu în lume, în tot universul, ca mintea omului. Mințile celorlalte viețuitoare sunt atât de stricte, atât de încercuite, că se rezumă doar la habitatul lor, la trăirea lor. Numai mintea omului, care are sorginte dumnezeiască, are o larghețe în a gândi și frumos și urât. Urâtul nu l-a lăsat Dumnezeu pentru om, ci l-a cerut omul în Eden. Așadar, dacă Dumnezeu tot ce a curs înțelept pentru noi prin cuvântul Său, pentru conduita noastră, pentru a ne înțelepți în acest întuneric, trebuie să punem preț pe cuvintele Lui, să le descifrăm, să le sorbim cu patos și să ne găsim în ele. Astăzi vedem cum evanghelistul Luca spune de un oarecare de bogat, nespunându-i numele, căruia într-un an i-a rodit țarina. Se gândeau în mintea lui, ce voi face, fiindcă atâtea holde am, încât că hambarele mele sunt mici. Probabil cugetând mult în mintea lui, obosind, ștergându-și sudoarea de pe frunte de atâta gândire, și-a găsit răspunsul: lărgi voi hambarele mele. Nici o problemă până aici. Se întâmplă adesea oamenilor aceste lucruri. Dar vedem că, în continuare, după ce își vede roadele în hambar, își spune lui: suflete, ai multe pentru mulți ani. Desfătează-te, bea, mănâncă, veselește-te. După ce a terminat cugetarea în mintea lui, în monologul lui, spune evanghelistul că imediat a venit Dumnezeu și i-a discutat: nebune, în noaptea aceasta vor veni și îți vor lua sufletul. Ce voi face cu toate bogățiile tale? O pildă foarte scurtă, dar foarte plină de conținut. Atâta înțelepciune a înjugat Dumnezeu în aceste cuvinte încât că de multe ori ne găsim pe noi. Din cauza aceasta, fiindcă Dumnezeu este absolutul înțelepciunii, noi trebuie să citim orice cuvânt și logica din așezarea lor în frază. Dacă înțelepții lumii au rostit o singură frază și a rămas atât de puternică în mințile oamenilor, cu atât mai mult Dumnezeu, când a grăit, nu și-a irosit cuvintele și înțelepciunea. Deci să ne scufundăm puțin cu firul minții în această pildă. Acestui bogat a rodit țarina. Oare de unde i-a venit rodirea lui? A țarinei lui, încât că era obligat să-și lărgească hambarele, nu de la Dumnezeu? Că ce este al tău, omule, ca să zici că tu l-ai făcut? Cum spune apostolul Pavel, ce ai care nu ai luat? Și dacă ai luat, pentru ce te lauzi că nu ai luat? Deci cu ce ne putem noi lăuda, de vreme ce venim goi pe lume și goi ne ducem dincolo? Cât de slăvit este un trup pe pământ de cinstit și în ce ignoranță și necinste se duce dincolo? Este gogolit copilul și omul în general după slava lui din viață, toată viața lui poate. Iar când trece dincolo, despărțindu-se prin rânduiala lui Dumnezeu sufletul de trup, de cei dragi este dus în cel mai întunecos și rece loc, ca să scape de el, de trup, că sufletul nu cade sub putreziciune. Deci iată, iubiți credincioși, că acestui om, rodindu-i țarina prin blagoslovenia lui Dumnezeu, el nu a realizat cine i-a rodit lui țarina. Și în felul acesta și-a pus onoarea și cinsta în el, crezând că toate sunt ale lui, și-a pus întrebarea cum și-o pune și săracul, ce să fac? Că de multe ori săracul în viață, când nu are ce pune pe masă și este încorsetat de chingile vieții, își pune mereu întrebarea în monologul lui, ce să fac? Ce să fac dintr-un leu? Ce să fac dintr-un cartof? Ce să fac dintr-un pumn de făină pentru atâtea guri? Și atunci înmulțește Dumnezeu, dacă are credință în Dumnezeu. Îl vedem pe acesta că își pune aceeași întrebare, ce să fac? Că mi s-a rodit țarina. Și acesta își lărgește hambarele, săracul, și le strânge. Deci iată cum uniformizează viața pe oameni. În antipoz, același cuvânt umblă, aceeași întrebare, ce să fac pentru sărac, ce să fac pentru bogat? Dar acela ce să fac să trăiesc până mâine, acesta ce să fac ca să-mi agonisesc comoara și să o pun la adăpost? Vedeți, iubiți credincioși, de vreme ce imediat după ce terminat acest monolog, vine Dumnezeu și spune, nebune, noaptea aceasta vor veni și îți vor lua sufletul tău, îl vedem pe Dumnezeu omniprezent în noi. Deși el cugeta în sine și Dumnezeu nu era undeva departe. Evanghelistul putea să spună că a venit un înger, dar nu spune înger, spune că însuși Dumnezeu a venit, care este stăpânul sufletului. Și nu spune voi veni, ci vor veni. Prin aceasta ne dăm seama că alții erau stăpânii sufletului lui. Deci nu vor veni și îți vor lua trupul, ci sufletul. Că trupul fără suflet știm ce este. Abia îl mai suportă în mirosul lui cei din jurul lui care sunt vii. Deci, iubiți credincioși, vor veni, să vedem cine sunt aceia, vor veni. Și ne dăm seama din alt cuvânt, în noaptea aceasta, deci nu noaptea viitoare, ci în această noapte. Dar de ce noaptea? Fiindcă gândirea lui era întunericul minții lui. El, bogat fiind, iată, avea mintea încețoșată, mintea întunecată și nu putea să gândească cele de lumină. Ochiul lui duhovnicesc era opac, era plin de cataracte, era orb. Ochii lui duhovnicești nu putea să-l priceapă pe cel ce i-a binecuvântat țarina și îl ține pe el în viață, în puterea vieții de a se desfăta din cele care le-a robit țarina lui. Ne punem întrebarea, oare este nedrept Dumnezeu că s-a depărtat de sufletul lui încât că l-a lăsat pentru aceia ce vor veni să ia sufletul, lucrătorii întunericului? Nicicum! Găsind dreptatea lui Dumnezeu că în cugetarea lui, când s-a văzut cu hambarele pline, toată nădejdea și-a pus-o în trup, dar face cea mai groaznică confuzie, își zice sufletului în loc să-și zică trupului. Sufletul nu mănâncă, nu se desfătează, nu bea cele materiale. El avea hambarele pline de cele materiale. Bea, mănâncă, veselește-te, desfătează-te că ai multe pentru mulți ani. Aici tranșant a venit Dumnezeu și s-a depărtat definitiv de el, dându-i sentința. Din momentul acesta eu nu mai răspund de sufletul tău. Vor veni cei pentru care tu ai lucrat. Deci iată ce înseamnă să cugeți cele ale trupului, ignorând cele ale sufletului. Deci tot lucru care îl gândește omul în afară de Dumnezeu, să știți că este lucrul întunericului. Și așa cum sunt fiare sălbatice, răpitoare, ce umblă numai în întuneric și atacă numai în întuneric, așa diavolii care sunt stăpânii păcatelor și a patimilor vin în întunericul minții tale și slăpește sufletul. Că astăzi ești murdar de păcat. Pute păcatul în tine și nu au venit lucrătorii, stăpânii păcatului și ți-au luat sufletului. Sufletul tău, aceasta înseamnă că nu te-au scăpat din vedere, ci nu a fost blagosovenia lui Dumnezeu, nu a fost voia lui Dumnezeu ca aceștia care vor veni să-ți ia sufletul să vină să-ți ia. Deci așa înțelegem, iubiți credincioși, pentru ce atâta lume care călătorește, ori băcâie în cărările patimilor, încă mai sunt în viață. Vedem cât de bun este Dumnezeu. Îl așteaptă pe om și este adevărat în ceea ce spune în cuvintele sale, bărbatul sângiuirilor nu-și va înjumătăți zilele sale. Adică bărbatul nedreptăților, omul fără de legii, nu își va înjumătăți zilele lui, adică Dumnezeu nu-i va lua zilele, sufletul în timpul păcatului, ci l-așteaptă Dumnezeu. Poate își va veni în firea lui, poate își va da seama că trebuie să dea răspuns de cel, de păcatele lui, de faptele lui, înaintea celuia ce l-a zidit pe el. Iubiți credincioși, cei ce vă căutați identitatea duhovnicească, cred că multă comoară de înțelepciune puteți găsi în această pildă atât de frumoasă. De multe ori ne punem în viața noastră niște întrebări. Ce să fac? Aceasta mi este viața, aceasta mi este soarta, doar Dumnezeu este lângă mine, vede că nu pot, acesta este cursul vieții și trebuie să trec prin aceste lucruri. Dar omul întotdeauna gândește părtinitor pentru sine. El nu cugetă cele duhovnicești să se lupte, cum spune apostolul Pavel, până la sânge împotriva păcatului, că numai atunci ești iertat. Când stai împotriva păcatului ce îți bate la ușa vieții tale și tu cu sânge răsplătești. Și plecând de la această idee, voi merge, iubiți credincioși, când mă va ține mintea, și ne va lumina Dumnezeu în niște pilde, să vedem cum au lucrat cei dinaintea noastră, care au fost făcuți din același aluat ca și noi. Supuși sub aceleași patini, sub aceleași noblețe, supuși la bogății sau la sărăcii, și să vedem cum au cugetat și au și făcut, te-au rămas de pomenire în zilele noastre. Să ne ducem la bătrânul Avram, părintele poporului mesianic și al nostru totodată. Era bogat plin de toate, nimic nu-i lipsea. Iată pe Sara, doamna lui, care erau amândoi de o credință inestimabilă în Dumnezeu cel adevărat. Fiindcă era bogat, primește poruncă de la Dumnezeu să plece în Egipt. E greu ca să faci o strămutare cu tot cu slugi și cu averi de care le avea să se ducă în Egipt. Dar fiindcă i-a spus Dumnezeu, el lasă totul și pleacă în Egipt. Că nu i-a spus cugetul lui sau o altă persoană de lângă el, ci i-a spus cel ce l-a zidit și în care el credea. Cu multă osteneală intră în Egipt, dar știa că în Egipt patima capitală este desfrânarea. El știind cât de frumoasă este doamna lui Sara, și fac o mică paranteză, spun Sfinții Părinți că Sara la 90 de ani, când l-a conceput și l-a născut pe Isaac, era frumoasă ca la tinerețe. Păcatul mult nu mușcase din ea. Și iată cum, mergând în Egipt, știindu-l pe faraon că este ahtiat după așa frumusețe, a vorbit pe cale cu nevasta lui, cu Sara, cu doamna lui. Dacă cumva te va vedea faraon și te va chema la curtea lui, tu să nu-i spui că eu sunt soțul tău, să-i spui că sunt fratele tău. Lucru care s-a și întâmplat. Chemată Sara la curtea lui faraon, iar el rămas rănit de frumusețea Sarei, i-a ascultat cuvântul soțului ei și i-a spus că este fratele ei, Avram. Luând-o cu mare grație și cinste în curtea sa, în palatul său, și dorind să o facă soția lui, noaptea a venit îngerul și l-a înfricoșat pe faraon și i-a spus: nimic rău să nu-i faci acestui suflet, acestui om. Când s-a trezit faraon cât de necredincios a fost el, cu mare frică l-a chemat pe Avram și i-a spus: de ce m-ați mințit? Frică mare îl cuprinsese pe Avram. Și atunci a spus: am fost înfricoșat de înger în noaptea aceasta și mi-a spus nimic rău să nu-i fac acestei femei, că este doamna ta. Iubiți credincioși, cât de bogată era Sara în frumusețe! Cum toate femeile de la palatul lui faraon nu o putea egala pe ea. Ostenită de atâta drum, iată, poftind-o păcatul, adică faraon, dar ea având nădejde în Dumnezeu, cum a fost apărată de cel ce a zidit-o pe ea? Oare a fost laș Avram când i-a spus să-i spui că eu sunt fratele tău, lepădându-se de cinul cununiei? Nici cum. El și-a pus nădejdea în Dumnezeu, că știa că dacă va spune Sara că este soțul ei, îl va omorî pe Avram. Ce înseamnă credința în om? Iată-l bogat pe Avram, dar bogat fiind ascultat de cuvântul lui Dumnezeu și s-a dezrădăcinat mergând în acea junglă, în curtea lui Faraon. Iată-o pe Sara bogată în frumusețe, dar cum este salvată de Dumnezeu. Iubiți credincioși, poate mulți veți zice, aceia au fost de demult, noi trăim alte vremuri. Nu este adevărat. Este o înșelăciune în mintea ta spunând aceste lucruri. De aici putem trage și de la unul și de la altul ce înseamnă credința în Cel ce te-a zidit. Iată-l pe acest om bogat fiind în roade, cum și-a pierdut sufletul său. L-am văzut pe Lazar plin de bube, la gardul bogatului. Singurii prieteni care îl mângâiau erau câinii și aceia veneau părtinitori că se hrăneau din puroiul bubelor lui. Acela bogat, acesta sărac. Soarele a pus și peste unul și peste altul când a binevoit Dumnezeu. Dar sentințele, după cum vedem, nu au fost aceleași. Bogăția, iubiți credincioși, să știți că nu este cea în valută, în aur, în argint. Că dacă n-ai minte să le priceapă, zadarnice sunt și obositoare pe lângă tine. Pot să fiu plin de nuci și de alune dacă am gura fonfă și nu pot să le mănânc. Pot să fiu plin de aur și de argint dacă ochii mei sunt orbi. Pot să fiu slăvit și închinat și cinstit dacă urechile mele sunt surde. Pot să stau într-un paradis de jur împrejur, să fiu cinstit, slăvit și să mă ambii de toate cele ale trupului dacă nu mi le primește trupul și mintea nu este bună ca să le înțeleagă pe toate în cinstea lor. Așadar, vedem că bogăția este cinstea și slava sănătății a unei minți sănătoase și bine rădăcinată în cele dogmaticești și chiar în cele moralicești. Trup au și păgânii, trup au și creștinii. Poftele le au și păgânii, le au și creștinii. Și este firesc ca să fie așa. Este o închegare de cea mai înaltă înțelepciune care a făcut-o Dumnezeu nou, ca nimeni să nu cârtească, dar nu mai au păgânii minte cum au creștinii, că totul se rezumă cum discerni cu mintea în frumusețea lor cele cu care te-a mobilat Dumnezeu. Iubiți credincioși, fiindcă am promis că mai mergem printre pilde, să ne imaginăm pe Sfânta Evdochia, frumoasa ținutului. Era o perlă feminină în ținutul acela, la cărei case poposeau conții Europei. Spune istoria că bogățiile ei nu le avea împărăteasa timpul aceluia. Totul a mers până în ziua când un oarecare cuvios a poposit la casa ei. Și auzindu-i glasul rugăciunii, a strălucit în sufletul ei scânteia credinței. Imediat a priceput ce este Dumnezeu, s-a botezat, s-a smerit lăsându-și bogățiile și s-a închinoviat într-o mănăstire. Murdară de păcat a curățit-o imediat botezul, dar nu forțat, ci prin voia ei. Același Condei spune despre ea că conții care veneau la curtea ei ca să-și satisfacă nebuniile lor, auzind că este dusă într-o mănăstire, unul din ei și-a umplut buzunările cu aur și argint și și-a cerut voie să intre la acea mănăstire de fecioare. Chemând-o undeva pe o alee mănăstire și discutând cu ea, i-a spus în șoaptă: ce ești proastă, ai venit aici, ți-ai închis viața, uite cum arăți. Vino cu noi, ce vezi pe mine în buzunarele mele, pungi de aur și argint și bijuterii. Atunci și-a dat ea examenul cel mai greu al vieții ei, că și diavolul venea imediat și șoptea să se reîntoarcă de unde a plecat. Și parcă într-o zvâcnire, într-o strălucire de lumină dumnezeiască, a suflat asupra lui și a spus: piei de la fața mea, Satană. Și în momentul acela a pierit. Acel tânăr venit plin de pofte să o aducă înapoi în lume a pierit. Dar ea, văzând această minune și înfricoșată de către stareță că ce a putut să facă să plece din mănăstire, imediat a apelat la același Dumnezeu care i-a scos sufletul din acel nemernic și l-a înviat. Cu același suflet, cu același duh l-a înviat. Și ce povestește acel tânăr? În momentul acela a fost dus în iad și a văzut ce înseamnă păcatul. Și s-a întors și el la viața cea mai înaltă și curată, care a rămas de cinste și de pomenire în viața creștinească. Iată, bogată fiind, în momentul când își acumula această bogăție cu necinste, mintea ei era într-o continuă noapte. Dar probabil că a avut ceva frumos în viața ei. În venele ei curgea un pic de sânge creștinesc, un sânge curat. În mintea ei încețoșată de păcat curgea ceva totuși frumos despre un Dumnezeu pe care ea nu-l cunoștea. Și acela a strălucit la momentul oportun. Și am văzut cum a strălucit, că a lepădat tot păcatul, toate bogățiile din păcat, dându-le săracilor, și ea de bunăvoie a sărăcit. Oare se aseamănă acest bogat cu bogatul din Evanghelie? A zis în viața ei: desfătează-te, bea și mănâncă, dar nu a zis decis. Acesta și-a zis pentru el ca o pecete: bea și mănâncă pentru mulți ani, nu pentru azi sau mâine. Iubiți credincioși, la timpurile acestea așa de întunecate, cu mare atentate la sufletul omului, trebuie să ne luăm toate mijloacele de precauție. Cred eu, și o spun numai pentru mine și nu vreau să o împărtășiți, că n-o generalizez, nu a existat sub soare comedie mai mare ca zilele noastre, și mai ales în România. Nimic nu este mai slăvit pentru om și mai de cinste decât să dormi pe o pernă moale, să te simți un om odihnit și lipsit de griji. Nu mușcați, după cum v-am spus de multe ori, din momeala vieții acestea atât de înșelătoare. De-a lungul întregii istorii s-au făcut fel de fel de teste psihologice pe om ca individ, pe familie, pe societate, pe mapamon. Toți înțelepții lumii în materie de trup știu că omul este ahtiat după cele trupești. Vi se întind prin mass media cele mai odioase curse posibile, și mai ales pentru tineret, și mai ales pentru șăgalnicele tinere. nu rămâneți înșelați de geometriile care le aveți pe voi și de cuvintele blânde care vă vorbesc în urechi. Lumea este o himeră și o junglă. Li se întinde oamenilor capătul bogăției, mușcând din el se duce după el. Dar să știi că bogăția nu este a ta, este computerizată. În curând, iubiți credincioși, vor veni cele mai groaznice lucruri cum nu a existat în toată istoria, monitorizarea tuturor oamenilor, dispariția intimității tale. Vedeți dumneavoastră că Dumnezeu atât de bun este și de grijuliu cu noi, chip și asemănarea sa, încât că de la naștere ne-a dat înger păzitor. El niciodată nu se arată lângă noi, că este incomod, cât de prietenos este. Dar avem și noi intimitățile noastre și te uiți de jur împrejur, deci El atât de domn este și de sensibil încât că nu se arată. Omul, prin știință, deja intră în intimitatea ta. Gândiți-vă câtă inepție în gândirea omului, câtă curiozitate de mahala în gândirea celor mai virtuoși chipuri de bărbați ai lumii care stăpânesc chingile științei. Suntem deja monitorizați prin telefoane, prin camere de luat vederi și prin toate celelalte. Înșelător vă face bogați, dar în curând acea bogăție este în buzunarul altuia. Și nu mai te vei trezi cu un fluturaș că bogăția ta este necinstită, care poate e trudită, sau cine știe prin ce accize treci și fisc și atunci rămâi gol-goluț cum te-ai născut. Și ar fi bine să rămâi așa, dar vai de capul tău că dacă nu-L ai pe Dumnezeu, îți pui ștreancul în gât. Îmi amintesc de cuvântul, de cuvintele Preasfințitului Hristostom când într-o discuție, zicându-i eu: Preasfințite, cred că americanii sunt cei mai slabi oameni. Își pun nădejdea în pântece. Și mi-a dat dreptate. Și îmi spune că a discutat odată cu un oarecare prieten foarte bogat și i-a spus așa: măi, voi, punându-vă nădejdea în bani, în momentul când îți stearpă banul, voi vă puneți ștreangul în gât. Și a recunoscut acela. Așa sunt oamenii bogați. Punându-și nădejdea în bogăția lui, în momentul când bogăția se ia de la acela, deja el altă nădejde nu mai are. Nu vreau să lezez pe nimeni, dar ce chin este pe femeia cărei dispare bogăția șăgalnică, pe bărbatul căreia începe să îl muște din senilitate, din mintea lui, ducându-l în senilitate. Deci nu vă puneți, iubiți credincioși, nădejdea în darurile care le aveți. Citești frumos, spintești cuvântul frumos, grăiești frumos, cânți frumos. Deci toate la superlativ pe cât posibil. Nu-ți pune nădejdea în ele, că nu sunt ale tale, sunt date de cineva. Punându-ți nădejdea, te duci imediat și zici că acesta de astăzi mănâncă, bea, veselește-te. Tinere de astăzi, ești plin de virtute, ești frumos, înțelept, desfundat în minte. Toate ușile ți se deschid. Nu rămâne înșelat că nu sunt ale tale. Gândește-te că le-ai primit de la Dumnezeu. Cum tremură hainele pe tine când ai un examen și treci la oameni la examen? Pe urmă, imediat mergi ca un curcan când se închide ușa după tine cu reușită. Așează-te în cele două variante, cum tremură carnea pe tine, înainte și după ce ai reușit, treci dincolo. Dumnezeu nu vine să-ți arate că El te-a binecuvântat. N-a venit Dumnezeu la acesta să-i spune, nebune, eu ți-am binecuvântat țarna, eu am împins soarele pe cer, eu am adus norul și ți-a plouat, eu am făcut creșterea. Și cât de frumos a venit și a dat sentința, nebune. Putea să-i spună omule altfel. Iată că nebun este omul care își pune nădejdea în cele materiale. Cum a spus prorocul David, nebun, zisa nebunul în inima sa, nu este Dumnezeu. Deci, nebunul care nu crede în Dumnezeu, omul care nu crede în Dumnezeu este nebun. Omul care își pune nădejdea în bogățiile vieții sale, așiștere este nebun. Și i-a spus Dumnezeu, cui îi lași tu toată bogăția în care te-ai lăudat și pentru care ai trudit atâta? Femeie, cui îi lași tu bogăția frumuseții tale? Dacă ți-ai cheltuit-o în cele mai obscene locuri, bărbate, cui lași înțelepciunea în care te lauzi zi de zi? Că iată îți vor veni noaptea gândurilor tale și îți vor zice ca acestuia. Că vedem cum se repește unul de lângă noi, din stânga, din dreapta, din jur împrejurul nostru. Se duce în ignoranța morții, dar numai el știe ce este dincolo. Iubiți credincioși, cu aceeași dragoste sfat dau și nu poruncă, cum spune apostolul. Căutați-vă identitatea atât de frumoasă, de care se cutremură tot iadul, chipul și asemănarea din noi a lui Dumnezeu. Noi nu suntem pentru trup, nu suntem pentru hambare, nu suntem pentru cosmetizări, și pentru altceva, ceea ce ne cere Dumnezeu de la noi, lucrativul sufletului, lucrează-ți mântuirea. Și a lucra mântuirea înseamnă să nu rămâi tentat șoaptelor perverse ale bogăției care o ai și te-a nobilat Dumnezeu. Aceasta este o capcană a vieții. Dacă nu era, iubite creștini, o capcană, nu ne lăsa Dumnezeu prin toate perioadele. Nevinovați ca un copil, gingaș și pupat și gingășit ca pe un copil. Nu rămâneam în frumusețea adolescenței și nu ne trimitea Dumnezeu în ignoranța bătrâneții și nostrănelele celor 80 de ani sau 70 de ani. Așadar, iubiți credincioși, aș vrea și îl doresc pe Dumnezeu din tot sufletul să privească asupra noastră și să ne înțelepțească cum să ne punem mintea la lucrul duhovnicesc. Să nu rămânem înșelați de darurile cu care ne-a nobilat Dumnezeu. Să nu mușcăm din momentele acestor vipere. Acestor cobre care stau la fiecare pas căutând să-și inoculeze în sufletul nostru o travă. Nu rămâneți tentați de cuvintele șăgalnice și mlădioase și îmbietoare și dătătoare de speranțe, că mâine le vei vedea putoarea și glasul de monstru, de dinozaur, de diavol. Stai într-o expectativă. Ascultă, nu contra, dar discerne cu mintea dumnezeiască și nu trupească precum bogatul de astăzi. Nu faceți niciun pas în a lucra, în a lua o decizie, până nu mai gândești încă o dată prin filtru minții, Doamne, oare este bine? E greu să mă întorc în cuvânt, dar vă aduc aminte de oarecare persoană care dânsă să se sinucidă, a zis, Doamne ajută! Și în momentul acela s-a luminat la față și nu s-a mai sinucis. Este ceva, un paradox, e ceva care nu mai cade sub incidența minții. Toată decizia era să se sinucidă. Și când să ia o travă, a zis: Doamne, ajută! Și atunci parcă s-a scuturat de pe ochii duhovnicești. Ce fac? Și este și în ziua de astăzi în viață. Așa faceți și frățiile voastre. Doamne, ajută! Dacă e bun, dacă nu, împiedică în pași. Să-i dăm bunului Dumnezeu slavă, iar El să ne dea tot ce este mai bun sufletește. Amin.